harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Terugkijken naar sommige dingen waar we het nu over gehad hebben. We need to arrange and clarify what has been said. We moeten de dingen die gezegd zijn op de juiste manier ordenen. In Luke chapter 21 we see a framework for understanding the events of the last days. In Lucas 21 vinden we een raamwerk waarin we de dingen die gebeuren in de laatste dagen kunnen ordenen. In Luke 21 Messiah begins speaking about what will give rise to the Antichrist. In Lucas 21 spreekt de Messias over de dingen die teweeg zullen brengen dat een antichrist zal opstaan. He speaks about the final 7 years. Hij spreekt erover de laatste 7 jaar. What we spoke of in the first part of Daniel chapter 8. Waar we over gesproken hebben in het eerste deel van Daniel hoofdstuk 8. This war between the ram and the goat. De oorlog tussen de ram en de geit. Arranges things for the last 7 years. Geeft de ordening die de laatste 7 jaar mogelijk maken. A few of you ask, when is this battle of Magog and Gog? Verschillende van jullie hebben gevraagd, wanneer zal de strijd van Gog en Magog plaatsvinden? Let me clarify so there's no confusion whatsoever. Laat ik dat helder stellen zodat er geen verwarring is op dat gebied. That I believe the battle of Gog and Magog is also the war of Armageddon. Dat ik geloof dat de oorlog van Gog en Magog samenvalt met de oorlog van Armageddon. It is the war that Daniel chapter 8 speaks very briefly to. Het is de oorlog waar Daniel 8 heel kort even over spreekt. The war which ends not with human power. De oorlog die beëindigd wordt niet door menselijke macht. But God defeating the rule of Antichrist. Maar waarbij God de heerschappij van de antichrist verslaat. With Ephes Yad. Met Ephes Yad. Without any human power. Zonder enige menselijke tussenkomst. Anything materialistic. En zonder iets materialistisch. He simply speaks. Gewoon doordat hij spreekt. We are on the horizon of this first battle. Wij kijken uit. Aan de horizon zien wij deze eerste oorlog. A battle that will bring about peace. In de horizon zien wij nu een eerste oorlog die teweeg zal brengen een vrede. And prosperity for this world. En overvloed voor deze wereld. And the one who's going to rise to power as a leader of this empire. En degene die dan zal opstaan en de leider zal worden van dit rijk. Is going to be the Antichrist. Dat zal de antichrist zijn. For 3.5 years. Gedurende 3.5 jaar. 42 months. 42 maanden. 1260 days. 1260 dagen. The temple is going to stand. Zal de tempel daar staan? It is going to function. Hij zal functioneren. There will be sacrifices. Er zullen offers gebracht worden. And during this period of time. In deze tijdsperiode. Believers will be in tribulation. Zullen de gelovigen onder vervolging zijn? We are going to stand up against the false teaching of this new world government. Want wij zullen het valse onderricht van deze nieuwe wereldregering zullen wij aan de kaak stellen door ons onderricht. At the middle of this 7-year period. En precies in het midden van deze periode van 7 jaar. This false Messiah. Deze valse Messias. What the world calls the Antichrist. Die de wereld de antichrist zal noemen. He is going to go into the Holy of Holies. Hij zal dan binnengaan in het Heilige der Heiligen. And he is going to commit this abomination of desolation. En hij zal daar de gruwel der verwoesting doen plaatsvinden. That we talked about earlier. Waar we eerder over gesproken hebben. Israel will be sealed. Israël zal dan verzegeld worden. Shortly thereafter. Kort daarna. No man knows the day or the hour. Niemand weet de tijd en het uur. The rapture will happen. Dan zal de opname plaatsvinden. And Israel is going to enter into a time period. En Israël zal in een tijdsperiode binnengaan. A period of persecution. een tijd van intense vervolging. The Antichrist will be angry because Israel will have rejected him. De Antichrist zal enorm kwaad zijn in die periode omdat Israël hem verworpen heeft. His plan will have failed to court and bring Israel to him. Zijn plan heeft gefaald om Israël binnen te brengen in zijn machtsgebied. Jeremiah speaks of this time as Etzerachile Yaakov, a time of trouble for Jacob. Jeremia spreekt over deze tijd als de tijd van de benauwdheid van Jacob. We see Daniel chapter 12, verse 1 and 2 speaks of this time period. We zien dat Daniel 12, vers 1 en 2 spreken over deze tijdsperiode. It says it will be the worst time for Israel ever. Er staat, het zal de zwaarste tijd voor Israël zijn ooit in haar geschiedenis. Even worse than the period of the Holocaust. Zelfs erger en zwaarder dan de tijd van de Shoah. I'm grieved to say that. En het doet me geen plezier om dat te moeten zeggen. But the word of God proclaims this. Maar het woord van God geeft dit wel aan. Why is Jacob going to have this time of trouble? Waarom zal het deze tijd van benauwenis zijn van Jacob? Why is the world going to go through such horrible things? Waarom moet de wereld door zulke afschuwelijke dingen gaan in de eindtijd? This is how the rabbis answered. En dit is het antwoord wat de rabbijnen daarop geven. If there was any way more people could be brought to faith. Als er een manier zou zijn waarbij meer mensen tot geloof gebracht zouden worden. God would bring it about. Dan zou God het op die manier tot stand brengen. But it's through these trials and tribulation. Maar het is door deze afschuwelijke vervolgingen en ellende that the greatest number of both Jew and Gentile will be brought to faith. Dat het grootste aantal mensen onder de Joden en onder de niet-Joden tot geloof gebracht worden. This final battle, deze eindstrijd that Daniel Shipley speaks of in Daniel chapter 8 verse 25, waar Daniel over spreekt in hoofdstuk 8 vers 25, with just one verse, slechts dat ene vers noemt hij het, is that battle of Gog and Magog. Dat is die oorlog van Gog en Magog. The battle of Armageddon. De oorlog van Armageddon. What we're going to do in this lesson. Wat we gaan doen in deze sessie. We are going to review briefly some of the things we've talked about. We gaan even kort kijken naar verschillende dingen die we genoemd hebben in de voorafgaande sessies. And focus in on that latter 3.5 years. En dan gaan we ons richten op die laatste 3.5 jaar. Understand what must happen before the kingdom comes. Zodat we kunnen begrijpen waarvan het schrift zegt dat het moet gebeuren voordat het koninkrijk doorbreekt. Look with me to verse 1. Kijk met mij naar vers 1 van hoofdstuk 21. Now this is Luke's recounting what we find in Matthew chapter 24. Dit is Lucas zijn overzicht van wat we vinden bij Matthäus. In Matthäus 24. When you find in verse 1, you find some interesting facts. In vers 1 vinden we interessante feiten. We find this scripture about the poor widow. Dit gaat namelijk over de arme weduwe. Why is this beginning a discussion of the last days? Waarom staat dit aan het begin van een reden over de laatste dagen? The teachers don't despise small things. Om ons te leren, veracht niet de kleine dingen. What you might see as a small act of faithfulness, wat je kan zien als een hele kleine handeling van trouw, van geloof, can be very precious to God. Kan voor God heel erg belangrijk zijn. Move on to verse 5. Gaan we verder naar vers 5. He was speaking about the temple. Dan spreekt hij over de tempel. The temple is key in the last days. De tempel speelt een sleutelrol in de laatste dagen. In the last two sessions this afternoon, in de laatste twee sessies deze middag, we're going to be in Haggai. Zullen we in het boek Haggai lezen. And the emphasis of that prophecy is on the temple. En de nadruk bij die profetieën van Haggai liggen op de tempel. Messiah teaches that the temple will be destroyed. Messias leert dat de tempel vernietigd zal worden. Which it was. En dat is ook gebeurd. And then in the end of the age. En dan aan het eind van de tijd. There's going to be persecution of believers. Dan er een vervolging zijn van de gelovigen. We see this from verse 12 through the end of verse 19. We zien het vanaf vers 12 tot en met vers 19. Now, Luke does not pick up on this, but Matthew does. Nou, Lucas gaat daar niet verder op door, maar Matthäus wel. That the end of the time of persecution of believers. Dat de einde van de tijd van de vervolging van de gelovigen. Comes about with the abomination of desolation. Gebeurt door de gruwel der verwoesting. And immediately after that event. En meteen na die gebeurtenis. The focus is on Israel. Wordt de aandacht geheel gericht op Israël. Look now to verse 20. Kijk nu naar vers 20. He says. Hij zegt. And when you shall see armies surrounding Jerusalem. Wanneer je Jeruzalem door legers omsingeld ziet. He is not speaking about something that has happened in the past. Hij heeft nu niet over iets wat al in het verleden gebeurd is. He's talking about an event. Hij heeft het over een gebeurtenis. That will begin the last 42 months of this age. Die aan het begin zal staan van de laatste 42 maanden van dit tijdperk. Notice that he says, you will certainly know that its destruction, Jerusalem's destruction, is near. En er staat, je zult dan zeker weten dat zijn verwoesting, de verwoesting van Jeruzalem, nabij is. Verse 21. Vers 21. No longer is he speaking to disciples. Hij spreekt nu niet tot zijn discipelen. The emphasis of this section is upon those in Judea. De nadruk op degene tot wie hij spreekt in deze verse zijn de mensen in Judea. Jerusalem is surrounded by armies. Jeruzalem zal omringd zijn door de legers. And he commands in verse 21. En in vers 21 gebiedt hij. Then those in Judea, they should flee to the mountains. Zij die in Judea zijn, vlucht dan naar de bergen. Those that are which in the midst of it, they shall go out. Zij die midden in de stad zijn, laten die de stad uitgaan. And those that are in the cities around. En zij die in de omringende steden zijn. Don't go into it, meaning don't flee to Jerusalem for help. Vlucht niet naar Jeruzalem voor hulp. For the day of vengeance is at hand. Want de dag van vergelding is nabij. Notice what it says at the end of verse 22. Wat staat er aan het eind van vers 22? To fulfill all that is written. Waarin alles wat geschreven is in vervulling zal gaan. Now, let me point out that this verse here, to fulfill all that is written. Nou, laat ik zien dat dit vers hier, waar staat op dat alles wat geschreven is in vervulling zal gaan. Is very problematic in Judaism. Is een zeer problematisch vers in het Jodendom. Judaism understands prophecy very different than what I do. Het Jodendom kijkt op een hele andere manier naar profetie dan ik dat doe. And I hope that you will agree with me. En ik hoop dat u zult overeenstemmen met de manier waarop ik daarnaar kijk. Judaism sees prophecy based upon scenarios. Het Judaïsme ziet profetie als gebaseerd op verschillende scenario's. They see a multiplicity of different scenarios in the prophets. Zij zien in de profeten dat er verschillende scenario's worden uitgewerkt. They understand in scenario 1, these prophecies will be fulfilled. Zij zeggen in scenario 1 worden deze profetieën vervuld. If it's scenario 2, then these other prophecies will be fulfilled. En wanneer scenario 2 plaatsvindt, dan zullen die andere profetieën vervuld worden. I believe what's stated here. Ik geloof wat hier geschreven staat. That everything, every prophecy must be fulfilled. Dat alle profetieën tot een vervulling moeten komen. What the rabbis are teaching today. Wat de rabbijnen ons leren in deze tijd. Is all the prophecies dealing with Jacob's trouble. Is dat alle profetieën die te maken hebben met de benauwenis van Jacob. And hardships and difficult times. En met de moeilijkheden en de zware tijden voor Israël. These have been cancelled. Dat die door God weggedaan zijn. What the rabbis are teaching today that in a moment. De rabbijnen leren ons dat in één moment. The kingdom will be established in its full glory. Het koninkrijk ineens in zijn volle glorie zal doorbreken. You're seeing how the best rabbinical scholars today. Je ziet dat de meest vooraanstaande rabbijnse theologen in deze dagen. Are not preparing their people for what will be. Het volk niet aan het voorbereiden zijn voor de dingen die echt gaan gebeuren. Shouldn't surprise us in the days of Jeremiah. Dat moet ons niet verbazen in de dagen van Jeremia. When Jeremiah was saying the temple will be destroyed and the city will be laid to ruins. Toen Jeremia duidelijk zei de tempel gaat verwoest worden en de stad gaat verwoest worden. All the leadership was saying. Wat zei het leiderschap in zijn tijd? Peace, peace, there will be peace. Zei vrede, vrede, er zal vrede zijn. But Jeremiah, the prophet of God, said. Maar Jeremia, de profeet van God, die zei. Peace, peace, there is no peace. Vrede, vrede, er is helemaal geen vrede. Look on to verse 23. Gaan we verder naar vers 23. Now, Luke, he summarizes a couple points that Matthew does not. Lucas geeft hier een samenvatting van een aantal punten die bij Matthäus uitgebreider staan. In this fleeing from Judea and Jerusalem. En het vluchten van Judea en Jeruzalem. Matthew says, pray that it's not on Shabbat. Staat bij Matthäus, bid dat het niet op de Shabbat plaatsvindt. Pray that it's not in the winter. Bid dat het niet in de winter plaatsvindt. Rainy season, cold. Want dan is het koud en regenachtig. Luke simply says, pray that you're not nursing or you're not pregnant. Lucas zegt, bid dat je niet zwanger en zogend zult zijn. Because there will be great tribulation. Want er zal een grote nood, een grote vervolging zijn. Now, the scripture, when speaks of great tribulation, uses two different terminology. Nou, de schrift gebruikt twee verschillende woorden wanneer gesproken wordt over de grote vervolging. Do you all know what a definite article is? U weet allemaal wat een bepaald lidwoord is? It's the word the. Het woord de. When speaking about persecution that takes place to believers. Als je het hebt over vervolging die plaatsvindt van de gelovigen. In the first 42 months. In de eerste 42 maanden. In the first 3.5 years. De eerste 3.5 jaar. The word of God calls that the great tribulation. Dan noemt het woord van God dat de grote vervolging. The emphasis is on the word the great tribulation. De nadruk ligt op de. But here we find there's no definite articles in the original language. Maar hier zien we dat er geen specifieke bepaald lidwoord de of het is. It will simply be a time of intense tribulation. Het zal een tijd van intense vervolging zijn. And notice what he says here. En kijk wat hij hier zegt. It says that this will take place in the land. Dat dit plaatsvindt in het land. And there will be distress upon all people. En er zal enorme druk zijn op het hele volk. Verse 24. Vers 24. And they will fall by the sword. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard. They will be exiled to all the nations. Zullen als gevangenen weggevoerd worden naar alle volken. And Jerusalem will be trampled by the feet of nations. En Jeruzalem zal door de niet-Joden vertrapt worden. Until the times of the Gentiles are fulfilled. Totdat de tijden van de volken vervuld zijn. Now, what this speaks of. Wat wordt hier gezegd? Is God turning back in a unique way to the nation and the people of Israel. Dat God op een unieke manier terugkeert naar het land en het volk Israël. Now, why do I say this? Waarom zeg ik dit? Something's going to bring God's attention back to Israel. Iets zal voor Israël het besef van God weer terugbrengen. Remember when Messiah in Matthew 23 stood on the Mount of Olives? Herinner je als Messias in Matthäus 23 staat op de Olijfberg? And he looked upon the Jewish people in Jerusalem. En hij ziet dan daaronder Jeruzalem en het Joodse volk. And he said, how I want to gather you up like a mother hen gathers up her chicks. En hij zegt, hoe zou ik jullie bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens. Where does a mother hen gather up her chicks? Waar verzamelt een moederkip haar kuikens? Under her wings. Onder haar vleugels. Now this is a Hebrew idiom. Nou, dit is een Hebreeuwse uitspraak. The Hebrew word for wing is kanaf. Het Hebreeuwse woord voor vleugel is kanaf. Kanaf is also used in another significant way in Judaism. Kanaf wordt ook op een andere manier gebruikt in het Jodendom. Jewish men wear a garment that has arba kanfot, four wings. Joodse mannen dragen een talit, maar op de vier hoeken heet de vier vleugels waar het tzitzit aan bevestigd zijn. There's an inherent relation between the kanaf and the tzitzit, the cords. Er is een directe relatie tussen de kanaf en tussen de tzitzit. This tzitzit represents the commandments of God. De tzitzit vertegenwoordigen de geboden van God. We see that in the book of Numbers, chapter 15, verses 37 through 41. We zien dat in Numeri, hoofdstuk 15, vers 37 tot en met 41. That people will look upon this. Dat mensen zullen kijken naar de tzitzit. And remember the commandments. En gedenken aan Gods geboden, ze herinneren. When Messiah says, I wanted to gather you up like a mother hen gathers up her chicks. Als de Messias zegt, ik wil jullie verzamelen zoals een kip haar kuikens onder haar vleugelen. But they were not willing. Maar gij hebt niet gewild. It's a play on words. Dan gebruikt hij daar een woordspel. Says that they weren't interested in the commandments. Daarmee zegt hij, maar jullie zijn niet geïnteresseerd in de geboden. They weren't interested in the will of God. Ze waren niet geïnteresseerd in Gods wil. They didn't have a Torah framework to understand the Messiah. Ze hadden niet het raamwerk van de Torah in hun leven waardoor ze de Messias zouden kunnen herkennen toen hij kwam. But because of this persecution, the worst time for the Jewish people ever. Maar vanwege deze vervolging en de moeilijkste tijd ooit voor het Joodse volk. Israel's going to do something. Gebeurt er iets met Israël? Israel's going to do what Messiah says in Matthew 23. En Israël gaat dan doen waarvan Yeshua dat zegt in Matthäus 23. They are going to turn with a great desire to Messiah. Ze zullen zich met een diep verlangen gaan richten op de Messias. They are going to call him in a unique way. En ze gaan op een unieke manier aanroepen. They are going to say that phrase, Baruch haba b'shem Hashem. Ze zullen die beroemde zin gaan uitspreken, Baruch haba b'shem Hashem. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. And as they call Messiah, notice what's going to happen. En als ze dan de Messias roepen, kijk dan wat er dan gebeurt. Verse 25. Vers 25. And then there shall be signs. En dan zullen er tekenen zijn. With the sun and with the moon and the stars. Aan de zon, de maan en de sterren. Now understand that there's two signs that are referred to in the scriptures concerning the sun and the moon. Begrijp dat er twee tekenen zijn die in de schrift genoemd worden met betrekking tot de zon en de maan. In the book of Joel. In het boek Joël. And the book of Revelation chapter 6. En het boek Openbaring hoofdstuk 6. It speaks about the sun turning black. Wordt gesproken dat de zon zwart zal worden. And the moon turning red like blood. En de maan rood als bloed. What we're talking about now is not that event. Waar we het nu over hebben is niet die gebeurtenis. Joel tells us that the moon will turn red like blood before the day of the Lord's judgment. Want Joel zegt dat de maan als bloed zal worden voor de dag van het oordeel van God. The sun being black, the moon being red like blood announces the wrath of God and its coming. Dat de zon zwart wordt en de maan als bloed is een aankondiging dat de gramschap van God uitgestort gaat worden. John in Revelation 6 teaches that same thing. Johannes in Openbaring hoofdstuk 6 leert datzelfde. There are false teachers today. Er zijn heden ten dagen valse leraren. They're speaking about four blood moons. Ze hebben het over de vier bloedmanen. Have you heard any of these? Hebt u daarvan gehoord? Do you understand that these are false teachers? Begrijpt u dat het valse leraren zijn? If I were here and my next message is the four resurrections of Messiah Yeshua. Als ik hier zou staan en zou zeggen mijn volgende boodschap zijn de vier opstandingen van de Messias. I hope you all would walk out. Ik hoop dat u dan allemaal naar huis gaat. How many times did he raise from the dead? Hoeveel keer is hij opgestaan uit de dood? One. Eén. There is an old English expression. Er is een oude Engelse uitdrukking. That an eclipse is called a blood moon. Dat een eclipse, een maansverduistering, een bloedmaan wordt genoemd. This is not what's being referred to here. Maar dat is niet waar hier naar verwezen wordt. We need to stop looking for natural occurrences to explain godly phenomena. We moeten niet naar natuurlijke verschijnselen kijken om de dingen van God uit te leggen. When God says the sun will turn black, als God zegt dat de zon zwart zal worden, it means that the sun will turn black. Dat betekent dat de zon zwart zal worden. Scientists say if that happens, the world could not exist. Wetenschappers zeggen, of dat ooit gebeurt, dan kan de wereld en de mensheid niet meer bestaan. But when I read in the book of Genesis, maar als ik in Genesis lees, God created the heavens and the earth. God schiep de hemel en de aarde. They existed. Ze bestonden. There was light on the first day. Er was licht op de eerste dag. But the sun and the moon didn't come into being before the fourth day. Maar de zon en de maan werden pas geschapen op de vierde dag. God doesn't need the sun for this life. God heeft de zon niet nodig om je leven te laten bestaan. God is life. God is namelijk zelf. He can sustain his creation any way he sees. Hij kan de schepping in stand houden op elke manier zoals hij dat graag wil. When the sun becomes black and the moon becomes red. Als de zon zwart wordt en de maan wordt rood. It's not an eclipse. Dan is dat niet een maansverduistering. It's a supernatural sign. Het is een bovennatuurlijk teken. That announces the imminency of God's wrath. Die aankondigt dat Gods gramschap gaat losbarsten. For those to say that there was a blood moon last year twice and this year twice, they totally miss out on what God's saying. Mensen die in de afgelopen jaren steeds die bloedmaan hebben benadrukt, missen wat God hier zegt. I would suggest to you that the moon turning red like blood announces the wrath of God. Ik wil zeggen dat wanneer de maan wordt rood als bloed, dan is het een aankondiging van de gramschap van God. And in Joel it says, all who calls upon the name of the Lord will be saved. En er staat in Joel, en ieder die dan de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. This event announces the last chance. Dat geeft de laatste kans aan die God geeft. To have a part in the rapture. Om nog deel te hebben aan de opname. This is not what we're talking about now. Dat is niet waar we het nu over hebben. When the sun turns black, wanneer de zon zwart wordt, and the moon does not give its light, en de maan geen licht meer geeft, nor the stars, nog de sterren, this is the sign of Messiah's second coming. Dit is een teken van de tweede komst van de Messias. This is what we're referring to here. Dit is waar we hier naar verwijzen. Look again at verse 25. Kijk opnieuw naar vers 25. And then there will be signs in the sun and in the moon and in the stars. Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. And over the earth. En op de aarde. There will be great distress for the nations. Er zullen enorme angst en stress zijn onder de volken. And also confusion. En verwarring. The seas and the waves will roar. De zee en de golven zullen bulderen. And then it says, verse 26. En dan staat er in vers 26. And the hearts of men will melt because of fear. En de harten van de mensen zullen smelten vanwege angst. Because of the distress that's coming upon this whole world. Vanwege de enorme druk en stress die over de hele wereld komt. Verse 27. Vers 27. And then they will see the Son of Man coming in the clouds. En dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen op de wolken. With great power and great honor. Met grote macht en heerlijkheid. Now, remember that expression. Denk aan die uitdrukking. What is it trying to say about the Son of Man here? Wat wordt hier gezegd over de Zoon des Mensen? This is a quotation from Daniel chapter 7 and verses 13 and 14. Dit is een citaat uit Daniel 7, vers 13 en 14. In this section of Daniel, Messiah is coming. In dit deel van deze tekst uit Daniel komt de Messias. But not to earth. Maar niet naar de aarde. Says that he goes before the Ancient of Days. Er staat daar dat hij komt voor de Oude van Dagen. And this son. En deze zoon. He will inherit from his father. Hij erft van zijn vader. He will inherit the right to be worshipped, a kingdom, and all glory. Het recht om aanbeden te worden, om koning te zijn, het koninkrijk en de heerlijkheid. When this scripture speaks about the Son of Man coming in the clouds. Als deze schrifttekst spreekt over de Zoon des Mensen die komt op de wolken. Its purpose is to teach us who the Son of Man is. Dan is het doel ervan om ons te leren wie die Zoon des Mensen is. He is the Son of God. Hij is de Zoon van God. He is divine. Hij is goddelijk. He is worthy to be worshipped. Hij is degene die aanbidding verdient. Verse 28. Vers 28. In verse 28, there's a change in language. In vers 28 is een verandering in de taal. Beginning in verse 21, there was an emphasis on those who are where? In vers 21 is de nadruk op de mensen van? Judea. Judea. But now, beginning in where we left off in verse 28, there's a change back to believers. Maar nou in vers 28 gaan we weer terug naar de gelovigen. He has gone through the events of the last days. Hij is gegaan door de gebeurtenissen van de laatste dagen. And in verse 28 wants to explain them to us. En in vers 28 wil hij ze aan ons uitleggen. He says once again about believers to believers. Hij zegt dingen over de gelovigen tot de gelovigen. He's not speaking about Israel. Hij heeft het niet meer over Israël. He's not dealing now with unbelieving Jews. Hij heeft het niet over de ongelovige Joden. He's talking to you and me. Hij heeft het over jou en mij. He says, when you begin to see this. Hij zegt, wanneer jullie deze dingen beginnen te zien. He says, understand something. Begrijp dan. He says, hit odedu, which means be encouraged. Hij zegt, wees bemoedigd. Now, notice the difference in language. Zie het verschil in taal. The world is going to be confused. De wereld raakt in verwarring. The world is going to be overcome with fear. De wereld zal vervuld zijn met vrees en angst. But when we begin to see the events of the last days. Maar wanneer wij de gebeurtenissen zullen zien gebeuren voor onze ogen van de laatste dagen. As horrible as they may be. Hoe erg ze ook zullen zijn. To the degree that you and I may be called to suffer for the name of Messiah Yeshua. In die mate dat we ook zullen lijden voor de naam van de Messias. He says be encouraged. Maar dan zegt hij wees bemoedigd. One of my favorite verses in scripture. Van mijn favoriete vers in de schrift. He says they will deliver you and me over to death. Hij zegt ze zullen jou en mij overleveren aan de dood. That's fearful. Dat is beangstigend. I don't think I want that. Ik denk niet dat ik daar echt naar verlang. But in that same verse it says, not a hair on my head will be harmed. Maar op datzelfde vers zegt hij niet een haar op je hoofd zal gekrenkt worden. God can give me the grace. God kan mij de genade schenken. God can comfort me in the midst of persecution and torture. God kan mij vertroosten en bemoedigen te midden van vervolging en martelingen. That my joy. Opdat mijn vreugde. That my contentment. Opdat mijn vervulling. Will not wane even though I suffer greatly. Niet minder zal zijn, ook al moet ik enorm lijden. He says, be encouraged. Hij zegt, wees bemoedigd. Lift up your heads. Richt je hoofd op. For close is your redemption to come. Want jullie verlossing is heel erg nabij. Now, this idea of redemption. Nou, dit idee van verlossing. This word is always connected to Passover. Dit is altijd verbonden met Pesach. Remember, there's two concepts in Judaism and in the Bible for Passover. Er zijn twee concepten in het Jodendom en in de Bijbel voor Pesach. Passover in the sense of the redemption. Pesach in de betekenis van de verlossing. The payment, that blood payment for redemption. Het bloed wat betaald is voor de verlossing. But there's also the outcome of that payment. Maar er is ook het resultaat van datgene wat betaald is. And that's what he's talking about dat here. Is waar hij het hierbij over heeft. Be encouraged. Wees bemoedigd. Because these hardships. Want die zware tijden. These trials. Die moeilijke situaties. These tribulations. Die vervolgingen. Well, he says it this way. They're birth pains. Het zijn geboorteweeën. In other words, be encouraged. Remember when your wife was pregnant? Met andere woorden, wees bemoedigd, want herinner je nog toen je vrouw zwanger was? Your baby's finally on the way. Uiteindelijk, de baby was er aan het aankomen. It'll be difficult. Het zou moeilijk zijn. I missed lunch one day. That's hard for me. Voor mij is dat lastig. But the baby will come. Maar de baby zal komen. The fruit of the womb. De vrucht vanuit de schoot. Do you have that expression in Dutch? Heb je die uitdrukking in het Nederlands? The fruit of the womb. Vrucht van de schoot. Ja. It is a Hebrew understanding. Dat is een Hebreeuws begrip. The word womb in Hebrew. Het woord moederschoot in het Hebreeuws. Is the word rechem. Is het woord rechem. That same word in the plural. Hetzelfde woord in meervoud. Rachamim. Is rachamim. It means mercy. Dat betekent ontferming. The fruit of mercy. De vrucht van de ontferming. Is the establishment of the kingdom. is dat het koninkrijk Gods gevestigd wordt. The fruit of the womb, de vrucht van de schoot, is the kingdom. Is het koninkrijk. That's what he's referring to here. Dat is waar hij hier naar verwijst. Look now to verse 29. Kijk dan naar vers 29. And he spoke unto them this parable. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Now, the Greek word for parable, het Griekse woord voor gelijkenis, is also the same Hebrew word where you would get the term proverb. Is hetzelfde woord als het woord spreuk in het Hebreeuws. I don't know in Dutch, but in English we have two words, parable and proverb. Yeah. Twee verschillende woorden, gelijkenis of spreuk. In Hebrew there's just one. Maar in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. Do you know what a parable is? Weet u wat een gelijkenis is? It is truth that demands a response. Het is waarheid, wat bedoeld is dat je daarop reageert. Look at the parable that he gives. Kijk naar de gelijkenis die hij geeft. It has to do with the fig tree. Heeft te maken met de vijgenboom. Hosea reveals to us in his prophecy that the fig tree is Israel. Hosea zegt in zijn profetie dat de vijgenboom een beeld is voor Israël. He also says, look at the other trees, the other nations. En hij zegt, dan kijk ook naar alle andere bomen, naar de andere volken. When these prophetic things begin to happen, wanneer deze profetische dingen voor je ogen zich gaan ontvouwen, he says, know that close is what? Weet je dat heel nabij is? The kingdom of God. Het koninkrijk van God. All of these things are for the purpose of the establishment of the kingdom of Al God. Al deze dingen vinden plaats opdat het koninkrijk Gods gevestigd wordt. And remember, even though they're not pleasant. En hoewel ze helemaal niet prettig zijn wanneer ze gebeuren. There's death, there's torture, there's bloodshed. Er is dood, marteling en heel veel bloed. Why would God allow this? Waarom staat God dit toe? Because. Omdat. If there was any way more people could come into the kingdom of God, he would do this. Als er een manier zou zijn waardoor er meer mensen in het koninkrijk zouden binnengaan, dan zou hij dat in de plaats daarvan doen. But there's not. Maar het is er niet. We have to have humanity humbled. De mensheid moet vernederd worden. Look at verse 32. Kijk naar vers 32. Truly I say to you that this generation won't pass away. Voorwaar ik zeg jullie, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Now understand his point. Begrijp zijn punt hier. The generation that begins to see these events. De generatie die deze gebeurtenissen begint te zien in de wereld. What begins this period of time? Wat is het begin van deze tijdsperiode? It's not 1967 with the establishment of Jerusalem as the capital of Israel. Het is niet 1967 toen Jeruzalem gevestigd werd als de hoofdstad van Israël. The key event that we should be waiting for. Het is een sleutelgebeurtenis waar we hierop moeten wachten. That lets us know that we are really in the last days. Die ons laat weten dat wij ons echt in de laatste dagen bevinden. Is the building of the temple. Is dat de tempel opgebouwd wordt. Now let me share with you. The world doesn't think there's going to be a Jewish temple in Jerusalem. Nou, ik zal u openlijk zeggen, de wereld denkt niet dat er ooit nog eens een tempel zou komen op de Tempelberg in Jeruzalem. I heard a Muslim speaking. Ik hoorde een moslim spreken. He was being shown on Israeli news. Op het nieuws in Israël kon je hem horen. There's been a lot of discussion about the Temple Mount recently. Er zijn natuurlijk allerlei discussies over de Tempelberg. In fact, the world will tell you that Israel wanted a change in the status of the Temple Mount. De wereld zal je vertellen dat Israël de status quo op de Tempelberg wil veranderen. This is what's caused all the bloodshed in recent weeks. En dat heeft al het bloedvergiet in de afgelopen weken veroorzaakt, dat beweerd wordt. You know what has happened that caused all of this? Weet u wat de werkelijke oorzaak is waarom dit veroorzaakt is? The Muslims brought in weapons and rocks and other things. De moslims hebben wapens, stenen en allerlei andere dingen gebracht. To the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount. Naar de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg. The Israeli security ordered all of these things to be removed. En de veiligheidsdienst van Israël heeft opdracht gegeven dat die wapens en die rotsen en die stenen allemaal weggehaald werden van de Al-Aqsa Moskee. The Wafqi, who is from Jordan, who controls this area. En de Wafq die de beheer heeft over de Tempelberg. Said there's no weapons in the Al-Aqsa Mosque. Die zeiden er zijn helemaal geen wapens in de Al-Aqsa Moskee. He was shown videotape of these things being brought in. Hij op video opnames kon zien hoe al die dingen naar binnen werden gebracht. He refused to take action. Maar de vak weigerde om actie te ondernemen. So the Israeli army, police, security crew. Toen heeft het Israëlische leger en de politie en de veiligheidsdiensten. They went into the Al-Aqsa Mosque. Zij gingen binnen in de Al-Aqsa Moskee. And removed these weapons. En hebben al deze wapens eruit gehaald. You can see the rocks flying on YouTube videos. En je kunt de video's op YouTube kun je zien hoe dan overal met stenen gegooid wordt. Because Jewish people went into the Al-Aqsa Mosque. Omdat Joodse mensen naar binnen gingen in de Al-Aqsa Moskee. This is what infuriated the Muslims. En dit heeft de moslims woest gemaakt. It feeds their scenario that there will be a temple up there. Want het voedt hun scenario dat er vroeg of laat een tempel gebouwd zal worden. They know this is what the rabbis pray for. Ze weten dat dit is wat de rabbijnen voorbidden. And this Muslim said, there will not be a temple on this temple mount. He called it by something else. En die moslim zei, er zal geen tempel gebouwd worden op deze tempelberg. En hij noemde die berg anders. Not today, not in 1,000 years. Niet vandaag en niet 1,000 jaar. I thought to myself of that verse we studied last night. En toen dacht ik bij mezelf aan dat vers dat we gisteravond bestudeerden. What man says cannot happen in 1,000 years. Waarvan de mens zegt, het kan niet in 1,000 jaar gebeuren. God can bring it about in how long? Kan God op één dag doen gebeuren. Look again at verse 30. Kijk weer naar vers 30. He says, when you shall see. Als je ze ziet. That goes forth from them this flower, that is this blossom of the trees. Als je ziet dat de bomen uitlopen. Then you shall know the end is near. Dan weet je dat het einde nabij is. Now understand the play on words. Kijk hier naar het woordspel. The word summer in Hebrew is kites. Het woord zomer in het Hebreeuws is kites. In the summer things die. En in de zomer sterven de dingen. It gives birth to a new planting season in the fall. Geboorte aan een nieuw plantseizoen in het najaar. The rain comes in the fall. De regen komt in het najaar. When it says the end is near. Als er staat het einde is nabij. It speaks about a transition. Dan gaat het over een overgang. The term kets or kayets always speaks about something new being brought about. Kets of kayets, het einde, spreekt altijd over iets nieuws wat dan tot stand wordt gebracht. Verse 31. Vers 31. And thus, when these things come before your eyes. Zo moet het gij wanneer je deze dingen voor uw ogen ziet geschieden. Know that the kingdom of God is near. Weet dat het koninkrijk Gods nabij is. For truly I say to you. Want waarachtig zeg ik jullie. That this generation will not pass away. Het geslacht zal niet voorbij gaan. Until all these things will be. Totdat alles is geschied. Heavens and earth will pass away. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. But my word will not pass away. Maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Verse 34. Vers 34. Now, once again, Yeshua chooses that important phrase. Yeshua gebruikt nu die belangrijke zin. Words that he only speaks to his disciples. Woorden die hij alleen zegt tot zijn discipelen. Words that he used when he came the first time. Woorden die hij gesproken heeft toen hij de eerste keer kwam. When he was about to fulfill the work that he was called to do. Toen hij op het punt stond het werk te vervullen waar hij geroepen was om het te doen. What we talked about last night when he told his disciples in the Garden of Gethsemane. Waar we gisteravond over gehad hebben toen hij tegen zijn discipelen in de hof van Gethsemane zei. Watch that you do not fall prey to temptation. Waakt op dat je niet voor de beproeving zal vallen. And now in light of his second coming. En nou zegt hij hetzelfde in het licht van zijn wederkomst. When he's going to do the second thing that he was sent to do. Wanneer hij het tweede komt doen waarvoor hij gezonden is om het te doen. To bring about the establishment of the kingdom. Namelijk om het koninkrijk Gods te vestigen hier op aarde. He says in verse 34. Dan zegt hij in vers 34. Watch. Ziet toe. Waakt. Or take heed. Of kijk uit. Or be aware. Of wees je er bewust van. For that your hearts do not become hardened. Dat je hart niet verhard zal zijn. With carousing, that is the enjoyment of this world. Door de verleidingen van deze wereld. Or the drunkenness. Of dronkenschap. Now, why does he say drunkenness? Waarom zegt hij dronkenschap? Most people drink to forget. De meeste mensen die een drankprobleem hebben, doen dat om te vergeten. Drinking is an escape. Drinken is een ontsnappingsmogelijkheid. They don't want reality. Want ze hebben moeite met de werkelijkheid zoals die is. He also speaks about those who are burdened with the cares of this life. En hij spreekt ook over de mensen die gebukt gaan onder de zorgen voor dit leven. If we're worried about this age, als wij ons echt zorgen maken, if we're trying to gratify ourselves in this world, wij ons zorgen maken over deze tijd en onze best doen om onze vervulling te vinden in deze wereld, or we're just trying to escape it without God, of we proberen aan de wereld te ontsnappen zonder voor God te kiezen, what will happen? Wat zal er dan met ons gebeuren? That day will come upon you suddenly. Dan zal die dag onverwacht plotseling over je komen. All he's saying here is that you will not be prepared for. Je zult het er niet voor voorbereid zijn. How many of us are prepared today? Hoeveel van ons zijn vandaag de dag voorbereid? I'm going to end with this example. Ik eindig met dit voorbeeld. I share it quite frequently because it really impressed something upon me. Ik vertel het regelmatig omdat het iets heel belangrijks voor mij geleerd heeft. I was speaking in America to a group such as this. Ik sprak in Amerika tot een groep zoals hier. I finished and a few people came up to talk. En ik was klaar en een paar mensen kwamen naar voren met mij te spreken. And I saw a young girl about 9-10 years of age standing waiting. En ik zag daar een meisje van een jaar of 9-10 oud en die stond daar te wachten. She waited about 45 minutes in line for her turn. En ze stond ongeveer 45 minuten te wachten tot ze aan de beurt was. Everyone else had left. Iedereen was al weggegaan. She came up and had a request. Ze kwam naar mij en ze had een verzoek aan mij. She said, "Would you pray for my family?" En ze zei, "Wilt u bidden voor mijn familie?" I said, "Sure, what do you want me to pray for them?" Ik zeg, "Natuurlijk, wat wil je graag dat ik voor hen bid?" And she said to me, en ze zei tegen mij, "That we'll find them." Dat we hem zullen vinden. You see, she was from Syria. Zij kwam uit Syrië. She came from a Christian family. Ze kwam vanuit een christelijke familie. She left there when she was very young, less than 2. Ze was daar weggegaan met de familie uit Syrië toen ze jonger als 2 was. Her parents brought her and much of her family to America. Haar ouders brachten haar en een deel van de familie naar Amerika. But there were still relatives in this Christian village in Syria. Maar ze hadden nog familieleden in het christelijke dorp in Syrië. Every Sunday afternoon they would Skype with one another. Iedere zondagmiddag dan hadden ze via Skype contact met elkaar. The last they heard was that ISIS was near. Het laatste wat zij hoorden was dat ISIS in de buurt van het dorp was. For 2 or 3 weeks they had heard nothing. 2 of 3 weken daarna hoorden ze helemaal niets meer van hun familie daar. What if the enemy was at our border? Wat als de vijand bij ons voor de deur stond? Ready to come into our neighborhood. En klaar was om onze wijk binnen te komen. How would we respond? Hoe zouden we daarmee omgaan? Would you be encouraged? Zou u bemoedigd worden? Would you understand that these are the birth pains that have to happen? Zou u begrijpen dat dit de geboorteweeën zijn die moeten gebeuren voor de doorbraak komt? Before the kingdom would come. Voordat het koninkrijk doorbreekt. Do you understand that perhaps your death, your sorrow, your suffering? Begrijpt u dat misschien uw dood, uw lijden? God can use that as a testimony to those of your neighbors who don't believe. Dat God dat kan gebruiken als een getuigenis voor uw buren die nu nog helemaal niet gelovig zijn. Understand, these times are close. Begrijp dat deze tijden van vervolging heel dichtbij liggen. When we look at the prophecy of Haggai the rest of this afternoon. Als we de rest van deze middag gaan kijken naar de profetie van Haggai. You're going to see the uniqueness. Dan ga je het unieke zien. Of how Jewish tradition. Van hoe de Joodse traditie. Biblical prophecy. De Bijbelse profetieën. Truth about the last days. De waarheid over de laatste dagen. All come together. Hoe dit allemaal bij elkaar komt. In an undeniable message. En een niet te ontkennen boodschap naar voren komt. Of God's faithfulness. Over Gods getrouwheid. His providence. Zijn voorzienigheid. And his perfect will being realized. En dat zijn volmaakte wil wordt gerealiseerd. The question is simply this. De vraag is eenvoudig dit. Will you be found faithful? Zult u getrouw gevonden worden? Or will your heart grow cold? Of wordt uw hart koud? Your faith will begin to waver. Zal uw geloof vervagen? And doubt will seize you. En zult u door twijfel overmand worden. And fear will defeat you. En zal angst u verslaan. Remember what Yeshua said to his disciples. Herinner wat Yeshua zei tegen zijn discipelen. Watch. Waakt. Be prepared. En wees voorbereid. Know these things. Weet deze dingen. Because when you see them and you know them for what they are. Want als je ze ziet en je herkent ze en je weet wat ze betekenen. They will encourage you. Zullen ze je bemoedigen. They will strengthen you. Dan zullen je sterker maken. You will grow in your faith. En zul je groeien in je geloof. In the blessed name of Messiah Yeshua. In de gezegende naam van Messias Yeshua. Amen. Amen. Amen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.